și fă-ți loc. Și mai e frumos la jur, la hora din avrămeni. Ram-diri-diri-diri-diri-dai, da, unde-s mândrii moldoveni. Ram-diri-diri-diri-diri-dai, da. Dacă vrei să ții ghini, eram de ri de ri de ri de dai, da. Cu olteanu' nu te puni, eram de ri de ri de ri de dai, da. La jocul meu din sat, eram de ri de ri de ri de dai, da. Tare fain m-o purtat, eram de ri de ri de ri de dai, da. Și la hora noastră mare, hai alt flăcău mândru apare. Hai din munță, ești înalt și ești frumos. Ram-diri-diri-diri-di-dai, da. Și la joc tare fălos. Ram-diri-diri-diri-di-dai, da. Ești înalt și ești frumos, măi. Și la joc tare.